देखो ये काफिर लोग अपने सीनों को उससे छुपने के लिए दोहरा कर लेते हैं। याद रखो जब ये अपने ऊपर कपड़े लपेटते हैं अल्लाह उनकी वो बातें भी जानता है जो ये छुपाते हैं और वो भी जो ये अलल ऐलान करते हैं। यकीनन अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों का भी पूरा पूरा इल्म रखता है।